ऋषियों ने उन विप्र से कहा, ब्राह्मण देव आप औशनस तीर्थ में जाइए। लोमहर्षण जी ने कहा, द्विजों उनका यह वचन सुनकर रहोदर मुनि वहां से औशनस तीर्थ में गए। वहां उन्होंने तीर्थ जल का स्पर्श किया। उनके द्वारा जल का स्पर्श होते ही वह मस्तक उनसे जांघ को छोड़कर जल में गिर गया। उसके बाद वे मुनि पाप से रहित, निर्मल रजोगुण से रहित, अतएव पवित्रात्मा होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में गए और उन्होंने ऋषियों से सारी आप बीती कह सुनाई। फिर तो उन आए हुए सभी ऋषियों ने औशनस तीर्थ के इस उत्तम महात्म को सुनकर उसका नाम कपाल मोचन रख दिया। वही कपाल मोचन तीर्थ में ही महामुनि विश्वामित्र का बहुत बड़ा तीर्थ है, जहाँ विश्वामित्र जी ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को निश्चय रूप से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है और वह ब्राह्मण विशुद्ध आत्मा होकर ब्रह्म के परम पद को प्राप्त करता है। कपाल मोचन के बाद पृथुदक नाम के तीर्थ में जाए और नियम पूर्वक नियत मात्रा में आहार करे। वहां ऋषुंग नाम के महर्षि ने सिद्धि पाई थी। सदा गंगा द्वार में स्थित रहते हुए पूर्व जन्म के वृतांत को स्मरण करने वाले ऋषुंग ने अपना अंतकाल आया देखकर अपने पुत्रों से कहा कि यहाँ मैं अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ, मुझे पृथुदक तीर्थ में ले चलो। ऋषुंग के उस भाव को जानकर वे तपोधन पुत्र उन तप के धनी को सरस्वती के तीर्थ में ले गए। उन पुत्रों द्वारा लाए गए उन ऋषि श्रेष्ठ ने सरस्वती में स्नान करने के पश्चात उस तीर्थ के सब गुणों का स्मरण कर यह कहा था, सरस्वती के उत्तर की ओर स्थित पृथुदक नाम के तीर्थ में अपने शरीर का त्याग करने वाला जप परायण मनुष्य निश्चित ही देवत्व को प्राप्त होता है। वहीं ब्रह्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मयोन तीर्थ है, जहां सरस्वती के किनारे अवस्थित पृथुदक में स्थित होकर ब्रह्मा चारों वर्णों की सृष्टि के लिए आत्मज्ञान में लीन हुए थे। सृष्टि के विषय में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के चिंतन करने पर उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्य और दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने चारों वर्णों को विभिन्न आश्रमों में स्थित हुआ देखा। इस प्रकार ब्रह्मयोनि नामक तीर्थ की प्रतिष्ठा हुई थी। मुक्ति की कामना करने वाला व्यक्ति वहां स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं देखता। वहीं अवकीर्ण नामक एक विख्यात तीर्थ भी है, जहां पर दालभ्य, दल्भ या दल्भी गोत्र में उत्पन्न वक नामक ऋषि ने क्रोधी धृतराष्ट्र को उसके वाहनों के साथ हवन कर दिया था। तब कहीं राजा को अपने किए कार्य का ज्ञान हुआ था। ऋषियों ने पूछा, अवकीर्ण नामक तीर्थ कैसे प्रतिष्ठित हुआ एवं राजा धृतराष्ट्र ने उन वक दालभ्य मुनि को क्यों प्रसन्न किया था। लोमहर्षण जी ने कहा, प्राचीन काल में नैमिषारण्य निवासी जो ऋषि दक्षिणा पाने के लिए राजा धृतराष्ट्र के यहाँ गए थे, उनमें से दल्भ्यवंशी वक ऋषि ने धृतराष्ट्र से धन की याचना की। उन्होंने धृतराष्ट्र ने भी निंदापूर्ण ग्राम्य और असत्य बात कही। उसके बाद वे वक दालभ्य अत्यंत क्रुद्ध होकर पृथुदक में स्थित अवकीर्ण नामक तीर्थ में जाकर के मांस काट काट कर धृतराष्ट्र के राष्ट्र के नाम हवन करने लगे। तब यज्ञ में राष्ट्र का हवन प्रारंभ होने पर राजा के दुष्कर्म के कारण राष्ट्र का क्षय होने लगा। राष्ट्र को क्षीण होते देख उसने विचार किया और वह इसे ब्राह्मण का विकर्म जानकर उस ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए समस्त रत्नों को लेकर पुरोहित के साथ अवकीर्ण तीर्थ में गया और उस राजा ने उन्हें प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा, राजन, विद्वान मनुष्य को ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमानित हुआ ब्राह्मण मनुष्य के कुल के तीन पुरुषों पीढ़ियों का विनाश कर देता है। ऐसा कहकर उन्होंने पुनः राजा को राज्य एवं यश के साथ संपन्न कर दिया और वे उस राजा के हितकारी हो गए। उस अवकीर्ण तीर्थ में जो जितेंद्रिय मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है वह नित्य मनो अभिलषित वर प्राप्त करता है। वहां यायात ययाति का तीर्थ नाम से सुविख्यात तीर्थ है, जहां यज्ञ करने वाले के लिए नदी ने मधु बहाया था। उसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है एवं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्विजों वही मधुश्रव नामक पवित्र तीर्थ है, उसमें मनुष्य को भक्ति पूर्वक स्नान कर मधु से पितरों का तर्पण करना चाहिए। वहीं पर वशिष्ठ द्वाह नामक सुंदर महान तीर्थ है, वहां भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला व्यक्ति महर्षि वशिष्ठ के लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 39वां अध्याय समाप्त हुआ। 40वां अध्याय वशिष्ठापवाह नामक तीर्थ का उत्पत्ति प्रसंग। ऋषियों ने कहा, पूछा, महाराज वह वशिष्ठापवाह कैसे उत्पन्न हुआ? उस श्रेष्ठ सरिता ने उस ऋषि को अपने प्रवाह में क्यों बहा दिया था? लोमहर्षण जी बोले, ऋषियों राजर्षि विश्वामित्र एवं महात्मा वशिष्ठ में तपस्या के विषय में परस्पर चुनौती होने के कारण बड़ी भारी शत्रुता हो गई। वशिष्ठ का आश्रम स्थाणु तीर्थ में था और उसके पश्चिम दिशा में बुद्धिमान विश्वामित्र महर्षि का आश्रम था, जहां देवाधिदेव भगवान शिव ने यज्ञ करने के बाद सरस्वती की पूजा कर मूर्ति के रूप में सरस्वती की स्थापना की थी। वशिष्ठ जी वहीं घोर तपस्या में संलग्न थे। उनकी तपस्या से विश्वामित्र प्रभावतः हीन से होने लगे। एक बार विश्वामित्र ने सरस्वती को बुलाकर यह वचन कहा, सरस्वती तुम मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को अपने वेग से बहा लाओ, मैं उन द्विज श्रेष्ठ वशिष्ठ को यहां मारूंगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। इस अवांछनीय बात को सुनकर वह महानदी दुखित हो गई, पर विश्वामित्र जी ने उस प्रकार दुखित एवं कांपती हुई उस महानदी को देखकर क्रोध में भरकर कहा कि वशिष्ठ को शीघ्र लाओ। उसके बाद उस श्रेष्ठ नदी ने मुनि श्रेष्ठ के पास जाकर उनसे रोते हुए विश्वामित्र की उस बात को कहा। उन वशिष्ठ जी ने तपश्चर्या से दुर्बल एवं अतिशय शोक समन्वित उस श्रेष्ठ सरिता सरस्वती से कहा, तुम विश्वामित्र के पास मुझे बहा ले चलो। उन दयालु के उस वचन को सुनकर उस सरस्वती सरिता ने जल के तेज प्रवाह द्वारा उन्हें उस स्थान से बहाना प्रारंभ किया। किनारे से ले जाए जाने के कारण बहते हुए मित्रा वरुण के पुत्र वशिष्ठ ऋषि प्रसन्न होकर देवी सरस्वती की स्तुति करने लगे। सरस्वती, आप ब्रह्मा के सरोवर से निकली हैं, आपने अपने उत्तम जल से समस्त जगत को व्याप्त कर दिया है, आप ही आकाशगामिनी देवी हैं और मेघों में जल को उत्पन्न करती हैं, आप ही सभी जलों के रूप में वर्तमान हैं, आपकी ही शक्ति से हम लोग अध्ययन करते हैं, आप ही पुष्टि धृति कीर्ति सिद्धि कांति क्षमा स्वधा स्वाहा तथा सरस्वती हैं, यह पूरा विश्व आपके ही अधीन है, आप ही समस्त प्राणियों में वाणी रूप से स्थित हैं। वशिष्ठ जी ने भगवती सरस्वती की इस प्रकार स्तुति की और सरस्वती नदी ने उन विप्र देव को विश्वामित्र के आश्रम में सुखपूर्वक पहुंचा दिया और खिन्न होकर उन मुनि को विश्वामित्र के लिए निवेदित कर दिया। उसके बाद सरस्वती जी द्वारा बहाकर लाए गए वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र क्रोध से भर गए और वशिष्ठ का अंत करने वाला शस्त्र ढूंढने लगे। उन्हें क्रोध से भरा हुआ देखकर ब्रह्म हत्या के भय से डरती हुई वह सरस्वती नदी गाधिपुत्र विश्वामित्र को वंचित कर दोनों की बातों का पालन करती हुई उन वशिष्ठ को जल में पुनः बहा ले गई। उसके बाद ऋषि प्रवर वशिष्ठ को अपवाहित होते देखकर महातपस्वी विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फिर विश्वामित्र ने कहा, ओ श्रेष्ठ नदी, यतः तुम मुझे वंचित कर चली गई हो कल्याणी, अतः श्रेष्ठ राक्षसों से संयुक्त होकर तुम शोणित का वहन करो, तुम्हारा जल रक्त से युक्त हो जाए।